إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق بروم بي جل وعلا تي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبو جوت تي سونو تيري بوبي دي شرح الأصول الثلاثة. مملني تي سونو بيند بو ويس بي بروم تيري بي ميغي دون بايي لو خيل جوليت بي yenn doxalin yi nga xamanteni ni mën na ko yàqal ci yoonam wi nga xamanteni ni mooy yoon wi mu soobu pour àgg ci ngërmandek boroomam ngir mu bokk ci jaamu yàlla yi nga xamanteni ni sunu boroom tabaraka wa taala daf leen di gërëm nangul leen seenu jaamu. Bokk na ca mu nekk koo xam ni day jëfandikoo xel mi ko borom bi tabaraka wa taala jox di settantal. Bokk na ca mu nekk koo xam ni du topp topp gumba. Ma nga du topp topp gumba. Manam nekk altoppe fuñ ko yóbbu rek mu dem mel ni benn këyit ci biir ngelaw li déedéet. Waaye jullit dëgg mooy tegtalam te dëgg sunu boroom la. Man moom ma ko, keneen moomu ko, waaye dëgguk sunu boroom la. Moo tax sunu borom mu ne yonante bi alayhi salaatu wasalaam qul ilxaq min rabbik fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur. Waxal daal dëgg gi bawoo ci sa boroom. Ah, ku mu soob nag nga gëm, ku mu soob tamit nga weddi. Kon loolu day wane ni dëgg ma nga bawoo ci sunu borom tabaraka wa taala. Te dëgg googu mooy alquranam jii. Dëgg googu mooy la mu jox yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Jullit loolu lay xaar. La muy xaar mooy yàlla nee na. La muy xaar mooy yonante bi alayhi salaatu wasalaam nee na. Ma ngoog fu ko yàlla nee na yóbbu mu jëm fa. Fu ko yonante bi nee na yóbbu mu jëm fa. Waaye warta nekk koo xam ni lu ñëw yóbbu ko. Wala boog mu langaamu ci loo xamante ni nii waroo naag yàlla nee na, waroo naag yonante bi nee na rek gëmm ay bëtam ne du gis leneen. Ma ngoog gëmm ay bëtam ne du gis leneen. Ma ngoog wala mu nekk koo xamanteni ni day jël ab mbir rek téye ko ne loolu rekk la. Te ba muy téye loolu téyewu ko ci xam-xam, téyewu ko ci tegtali alquran, téyewu ko ci tegtali sunna yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Ma ngoog jullit daal li ko war mooy lu mu mën a doon ci mbiri diinam day jël lépp gaaral ko ci alquran. Lu ca dëppoog alquran mu sant yàlla, xam ni tawfiqu borom bi tabaraka wa taala la. Du lu mu war a bàkkoo nag, du lu mu war a jël di ko xeexe jaamu yàlla yi. Waaw déedéet bu wuuteeg alquran, wuuteeg njàngale yonant bi, mu xool na muy raxasowee ca loolu, fexe jéema dëppatle ay mbiram mu dëppoog alquran, dëppoog sunna. Sa diina du ci nit nga koy natt déedéet, waaye ci alquran ak ci sunna yonante bi alayhi salaatu wasalaam nga koy natt. lum mëna doon ci diina. Bul xool ne diwa nga ca déedéet, xoolal ne alquraana ko jàngale te sunna yonante bi nii la ko jàngalee, loolu nga war a xool. Waaye bul xool ne pourtant diwa nga koy def de déedéet. Ku dee yàg sa bàmmeel, ku dee yàg sa bàmmeel. Yaakaar naa ni kenn gisagul nit ku bëgg nit ba mu jaral ko ba kooku faatoo mu ne da koy wéttali ci biir bàmmeelam. Kon gis nga relation yi ak lu mu jegeyoo jegeyoo am na fu mu yam. Waaw waaw waaw, diggante soppe yi, ñi séq relation ak xeetu soppewoo bu mën a doon nag. Waaw, xeetu soppewoo bu mën a doon, lu relation yi jegeyoo jegeyoo am na fu mu yam. Waaw, ndegam nag kon moom am na foo xamante ni nii fa lay yam. Ah, yow it bàyyil xel nga xam ni fa nga war a tibbee, fa nga war a naanee muy balluwaay bi mooy alquran, muy sunna yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Nga fexe kon lépp loo yor ga gaaral ko ci, te yàlla tax parparloo déedéet, bu mu nekk mbiru parparloo, mbiru xëccoo, xiiroo, ŋaayoo, jaayante déedéet. Alquran du loo xam ni dañ ciy xiiroo ŋaayoo, sunna yonante bi du loo xam ni dañ ciy xiiroo ŋaayoo. Loolu moo tax nga fekk borom xam-xam yi nga xam ni ñoom ci sunna lañ nekkoon daan yar nit ñi ndeysaan, comme ku mel ni Imam Malik da daan wax naan sunna daal deesu ci xuloo, sunna deesu ci werante. Waaw, nit ki daal la mu am mooy na wax la nga xam ni mooy sunna. Waaw, buñ jëlee baax na, buñ jëlul baax na, waaye jarut xiiroo, jarut ŋaayoo. Loolu lu jar a bàyyi xel la. Bokk na kon ca yooyee mooy wattandiku di occupé wu ci loo xam ni neen la, ndax neen boo ko dundalee ci sa bopp ba yor principe yi nga xam ni mooy principe bu neen, pour dëgg ñëw jël place ci yow day jafe. Des fois bu dëgg ñëwee sax nga jàpp ni dëgg gi mooy neen, ndax lan da ngaa dundal neen ci sa bopp. Ma ngoog, loolu it lu jar a moytu la. Mu ne kon mu bàyyi xel boppam. Mu ne nag tegtal ba nga xam ni day wane ne sunu borom jalla wa ala du gërëm benn yoon. Ñu koy bokkaale kenn kum mën a doon mooy aaya boobu di wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada. Jàkkay jàkkay yàlla la. Ma ko borom bi tabaraka wa taala mooy ki ko moom. Mu ne nag al masajid hiya buyutullah, mu ne jàkkay ñoom ñooy néegi yàlla. Wa hiya al mawatin al mu'idda lissola, mooy béréb bi nga xam ni dees leen a waajal ngir julli. Te xam nga ni julli jaamu yàlla la. Ma ngoog, kon béréb yooyu nga xam ni mooy jàkkay luñ fay def rek dafa war a nekk loo xamante ni nii mbiri yàlla la, lu ñeel yàlla la. Mu ne hiya ahabul biqaa ila allah, jàkka yooyee ñooy béréb yi borom bi tabaraka wa taala gën a bëgg. Wa hiya buyutun azina allahu an turfaa wa yudkara fiha ismu, mu ne te ay néeg la, béréb la yoo xam ni borom bi tabaraka wa taala moom mooy ki nga xamante ni nii moom moo digle ñu daal di leen di yëkkati. Ma ngoog, fi buyutin azina allahu an turfaa wa yudkara fiha ismuhu yusabbixu lahu fiha bil xuduwi wal asal, borom bi tabaraka wa taala moom moo digle kon néeg yooyu ñu yëkkati leen, maanaam ñu tabax leen, teg ci nag di leen toppatoo. Waxuñu ñu tabax rek bàyyi leen noonu déedéet, waaye teg ci nag di leen toppatoo, di ko dundal. Ma ngoog, moo tax mu teg ca gannaaw yëkkati ga wa yudkar fiha ismu, ñu cay tudd turam di ko fa jaamu. Kon dundal jàkka yi, tabax jàkka yi, yittewoo tabax jàkka yi, dundal leen dundal jakka yi ci topoto ciet gi lepp lo xamni sobe la ak tilim tilim ak kuko lambo nga baña jégué jakka ji mangok waye dundal jakka yi ci xam xam dundal jakka yi ci julli dundal jakka yi ci tuddi yalla dundal jakka yi ci sabbal ci takbir ak yu démé non bangok lol lepp day dugg ci aya bi comme niko mufassirun yi waxe ku melni al-sheikh al-allama abdurrahman bin nasir as-sa'di kon gis nga jakka yi ngir lolé la mangok lolou motax mu ne kon jakka yi dañu wara nek ay bereb yo xamni bereb yi yalla kep la jakka ji warta yor couleur couleuru parti wala couleur wala courel waaw dafa wara nek jakka yalla mako warta yor couleuru mbolo parce que wa anna al-masajida lillahi la kay tabax jakka daf ko wara tabax ngir yalla motax ki genné alalam tabax ko jakka jakka joju desu ko don ndax lan negu yalla la lol la lay woné kon mom def na ci alalam yolam ma nga fa yalla waye nak jakka ja mom borom ba ko mom mbiri yalla mo fay war di dox kaddu gi yalla mo fa war di yëkëti ko wé lolou lu jara bayyi xel la bu ko défé mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh